Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Ланцуг. Раздзел 10. Сюды ў вяснянку Васіль, які за 2 гады пасля універсітэта стаміўся цягацца па чужых людзях, перабраўся не так даўно і перабраўся з вялікай радасцю. За кватэру трэба было плаціць большую частку яго карэктарскай зарплаты, затое адзін сам сабе гаспадар. Да таго ж у іх з Мілаю яшчэ пры жыцці Стэльмаха было вырашана, што ўвосень, калі Міла паступіць вучыцца, яны пажэняцца і ён пераедзе да Стэльмахаў. Цяпер, пасля смерці Івана Змітрывіча, гэтая жанітьба, вядома, на пэўны час адкладвалася. Кватэра была двухпакаёвая, і Васіль плаціў за яе як за двухпакаёвую, хоць на самой справе адзін пакой быў зачынены на ключ, там захоўваліся рэчы і мэбля гаспадароў. У другім, дзе ён жыў, абстаноўка была спартанская. Ложак, 2 чамаданы ў адным кутку, звязкі кніжак, папкі з паперамі ў другім. Пісаў Васіль на падлозе, лежачы на жываце, альбо на кухні, дзе быў столік і табурэт. Сябры, калі заходзілі ў госці, хвалілі яго і называлі такую абстаноўку нармальнай творчай. Затое Міла заўсёды жахалася і кожны раз упрошвала яго забраць ад іх і перавесці сюды хоць бы стары стол, які разабраны ляжаў у Стэльмахаў на балконе. Яго трэба было толькі трошкі падрамантаваць. Васіль, смеючыся, адмахваўся, казаў, што на падлозе лепш пішацца. На раніцу пасля пахавання Стэльмаха і п'янкі ў кавярні Васіль ачомаўся як ад штуршка, яшчэ ў прыцемках. Не было 6, маўчала ўключанае радыё на кухні, і першае, што ён адчуў, быў боль галавы. Знаёмы, невыносна нудны. І разам з гэтым болем закруцілася ў галаве з рэальнай, каляровай, выпуклай яснасцю ўсё адразу. Абяцанне Міле быць разам з ёю ў гэтыя дні, яго бесталковая мітусня на могілках, як потым пацягнуў гэтага хірурга ў кавярню, як там балбатаў і піў, піў бы гарэлкі ў вочы не бачыў. І гэта замест таго, каб пасядзець ціхенька з людзьмі на памінках, суцешыць Мілу. Ён застагнаў голас, зашыўся галавой пад падушку, паспрабаваў перабіць уяўленні ўчарашняга дня. Лепш уяўляць зіму, сіні лёд, чырвонае неба на захадзе, шоргат канькоў, стук шайбы аб клюшку, прыцэльны пас праз усё лёдавае поле, і шайба ляціць роўна, чуць падскокваючы на трэшчынках. Не, лепш хай лета, цупкі выган, Васіль лёгкі, малады, шчаслівы, у белай майцы з 11-м нумарам прабягае з мячом па самым краі поля, падае, але мяч так цудоўна кладзецца на нагу, і ён паспявае зрабіць апошні прыцэльны, салодка жаданы пас паміж 2 абаронцаў туды, на пустое месца перад самымі варотамі. Гадзіннік прапіў, раптам успомнілася. Японскі падарунак Мілы. Ах, каб хоць так не муціла, каб хоць галава не раскалывалася, каб хоць трохі зменшыліся фізічныя пакуты, а з душэўнымі ён бы тады як-небудзь разабраўся. А так? Вось як цяпер жыць, падымацца, ісці на працу? На што ён такі варты? Няўжо гэта цяпер ён, той самы белагаловы ціхмяны хлопчык, які колісь трымаўся за руку маці, які любіў хадзіць у грыбы, у школе на кожнае пытанне цягнуў гару руку, умеў лавіць любую рыбу ў любой вадзе, зімою марыў, як добра было б цяпер у лёгкіх кедах на зялёнай траўцы падбіваць тугі паслухмяны мяч, а летам, як добра было папынуцца ў зімовым заснежаным лесе, на лыжным следзе і яшчэ шмат-шмат чаго іншага. І ён быў такім, любіў усё гэта, аказваецца, толькі для таго, каб раптам апынуцца на кватэры ў чужых людзей, на мулкім вузкім ложку, з якога спаўзла на падлогу коўдра, прасціна скруцілася ў жгут і муляла бок, апынуцца няшчасным, хворым, хаваць галаву пад збітую ў камень падушку. Васіль у каторы раз пасля такіх прачынанняў захацеў падмануць сябе, паспрабаваў марыць, як ён сёння ж звольніцца з працы, кіне тут усё, і мілу, сяброў, паедзе ў вёску, у сваю хату, да маці, стане памагаць ёй, кіне піць. Гэта быў апошні сродак уратавацца ад пахмельнага раздзірання, і колькі разоў ужо гэты сродак яго выручаў. Здаралася, ён сапраўды не ішоў на працу, ехаў на вакзал, купляў білет, які потым здаваў назад. Але часцей не даходзіла нават да білета. Пакуль стаяў у чарзе, паступова перахворваў, галава яснела, новыя думкі і пачуцці спачатку не смела, а потым усё больш настойліва пачыналі даказваць яму, што нікуды не трэба ехаць, што маці сама не будзе рада яго вяртанню, што ў вёсцы ён элементарна не знойдзе нават капеечнай працы, і яму не будзе за што купіць пачак цыгарэт. Атрымаецца, ён прыедзе, каб сесці матцы на шыю. Добра ведаючы, што планы пра ад'езд у вёску самападман, Васіль на гэты раз вырашыў цвёрда. «Сёння я зраблю гэта, як бы мне ні станавілася лягчэй». Ён падняўся, сціснуўшы зубы, пасядзеў на ложку, пачакаў, пакуль перастане кружыцца галава і ад сэрца не адступіць млоснасць. Не засцілаючы ложка, не хочучы нават глядзець на яго, апрануў свой учорашні касцюм, які ў Васіля быў усяго адзін больш-менш прыстойны, і выйшаў на двор, стаў каля пад'езда. Шэры пахмурны ранні ранак. Людзей амаль няма, каля бака для смецця варона наскоквае на голуба, адганяе. Вось вылез з-за бака блудны кот з нейкай кішкай у зубах, пачаў есці. Голуб з вароною адышліся, пачціва пазіраюць. Васіля ледзь не зблажыла, ён хуценька выбраўся з двароў да кальца і пайшоў у цэнтр да чыгуначнага вакзала. Тралейбусам ехаць пабаяўся, каб не стала кепска. Тут, на вуліцы, на ранішнім паветры, галава разбалелася люта, так што ён ужо ні пра што не марыў, не думаў, а проста бег і бег уперад, нібы хтосьці гнаў яго, штурхаючы ў карак. Апамятаўся ён аж каля чырвонага дома на танкавай, спыніўся, ляпнуў па кішэнях, а грошы? Куды, у якую вёску ён сабраўся ехаць, калі ў яго няма нават на білет? Гадзіннік, дарагі, японскі, падарунак мілы на дзень нараджэння – ён аддаў учора за чыста сімвалічную плату. Два вечары яго павінны паіць бясплатна. Чортаў дурань, творчая натура праклятая, захацеў пакрасавацца перад Вінярскім. Ад гэтай раптоўнай злосці Васілю захацелася есці. Гэта быў добры сімптом. Няўжо, дзякуй Богу, і на гэты раз усё скончыцца? Ён перайшоў вуліцу, сеў у тралейбус, прыехаў назад. Дома адразу ж кінуўся на кухню, паставіў на пліту чайнік, дастаў з халадзільніка. Халадзільнік таксама быў чужы, гаспадарскі, і за карыстанне ім Васіль плаціў яшчэ асобна. Кубік сухога курынага бульёну у алюмініевым кубку зварыў яйка, накрышыў яго разам з цыбулінай у глыбокую міску, заліў кіпнем з чайніка і, заядаючы сухім батонам, апякаючы язык і горла, выхліптаў усё гэта за лічаныя хвіліны. Вострае, гарачае. Пот прабіў з галавы да ног, зрабіў моцнай гарбаты, закурыў. Паступова ў галаве ўсё змягчалася, разгладжвалася. Нічога страшнага, жыць можна. Вунь у акне дзед паўзе ў магазін, ледзь ногі пасоўвае. З якой радасцю ён памяняўся б са мною здароўем. А мне толькі 23. Дзяўчына цудоўная любіць мяне, сябры любяць, у часопісах друкуюся. Ён пайшоў у пакой, каб хоць не заслаць, а трохі прыкінуць зверху коўдраю ложак, і тут раптам убачыў на чамаданах, якія служылі яму шафай, распранаючыся, ён кідаў на іх адзенне. Пакунак. Ён узяў, пачаў развязваць капроновыя ніткі, што крыжам апярэзвалі пакет, і пакуль развязваў, разгортваў шчыльную паперу, нешта цьмяна варушылася ў памяці. Ці то Вінярскі яму нешта перадаваў, ці то Сымон у кафе, ці то ён выпадкова забраў гэты пакунак з таксоўкі. Заварушылася, ды так і не акрэслілася, не ўспомнілася. Разгарнуўшы паперу, у якой аказаўся цэлафанавы мяшэчак, Васіль зрабіў нязграбны рух, мяшэчак раскрыўся, і на падлогу ўпалі пачкі даляраў, па 5, 10, 100 купюраў. У Васіля закружылася і без таго ўсё яшчэ слабая галава. Ён сеў на падлогу. Не, гэта не сніца. Вось ён, Васіль, вось ложак, там кнігі, тут чамаданы, вось даляры. Ён ускочыў, пабег невядома чаму на кухню, паглядзеў у акно. Вярнуўся ў пакой. Грошы ляжалі, як і ляжалі. Сабраў іх, склаў мяшэчак, прынёс на кухню, кінуў на стол, прысеў, паспрабаваў разважаць цвяроза. Спачатку, вядома, горшае. Ясна, што грошы не яго, ніхто яму іх даць не мог. Дапусцім, гэта пакунак Вінярскага, забыты ім у таксоўцы, а ён, Васіль, выпадкова, чыста машынальна прыбраў яго сабе. Тады трэба чакаць Вінярскага. Тым больш ён недзе таксама ў вяснянцы жыве і павінен лёгка ўспомніць дом, да якога учора падвезла іх таксоўка. У крайнім выпадку падавецца вызначыць рэдакцыю і патэлефануе Васілю на працу, можа, ужо звоніць. Калі гэта пакунак таксіста, тое самае. Трэба чакаць таксіста, гэты ўжо дакладна будзе ведаць дом. Праўда, ні Вінярскі, ні таксіст не ведаюць нумара кватэры, але калі захочуць вярнуць такія грошы, абзвоняць кожную знізу да верху. Калі ж ён прыхапіў даляры ў кавярні, там яго ведаюць усе. Тады тым больш не трэба чакаць, пакуль там спахопяцца, а самому спытаць, што ў іх прапала. Інакш падумаюць, чаго добрага, што ён гэты пакунак украў. Гэта горшае, цяпер лепшае. А калі дапусціць, што грошы нічые, што яны нячыстыя, што іх не будуць шукаць, каб не засвяціцца, хіба не бывае так? Дык тады што? Атрымліваецца, што даляры гэтыя яго, Васіля, і што з імі можна рабіць? Ды што хочаш? Уголас адказаў сабе Васіль: можна купіць кватэру, каб не залежаць ад стэльмахаў, можна машыну, піць, гуляць, але на гэта доўга здароўя не хопіць. Паездзіць па замежжы гэта можна. Успомнілася сённяшняя раніца, планы пра ад'езд у вёску, маці. Вось, памажы маці, купі ёй у горадзе кватэру, пакладзі ў бальніцу, прыстойную, на абследаванне, звазі на курорт. Гэта можна, можна, але ці трэба? Ці зможа матка без зямлі, без працы? Ну, адарве ён яе ад гаспадаркі, свайго агародчыка, дзе кожная жменя зямлі перабрана, перасыпана між пальцаў, павязе купацца хоць у залаты басейн. І што? Ды яна праз некалькі дзён змарнее, засохне, захварэе яшчэ больш. Хіба не забірала яе да сябе ў Гомель, у сваю вялізную кватэру, старэйшая Васілёва сястра? Маці і слухаць не захацела. Пакуль Васіль вучыўся, а цяпер і працаваў у Мінску, яна нават ні разу не выбралася да яго прыехаць. Не было на каго пакінуць гаспадарку. Нічога, былі б грошы, а што з імі рабіць, прыдумаецца. Праз колькі часу Васіль выйшаў на двор, дзе каля самага пад'езда быў таксафон, пазваніў у мутнае вока, папрасіў, каб паклікалі бармена. «Слухай, учора ў вас нічога не прападала?» «Здаецца, не. Пачакай, я спытаюся». Паклаў трубку, хутка вярнуўся. «Не, нічога. А што? Калі ты шукаеш свой гадзіннік, можаш не шукаць, яго ўжо ў нас няма. Яшчэ адзін вечар буду паіць цябе бясплатна». «Ну і ўсё», – сказаў Васіль, націснуў на рычажок і набраў нумар рэдакцыі. «Як вы там, шукалі мяне?» «Не, ніхто», — адказаў сябар. «А якая зараз гадзіна?» 12 хутка». Васіль падняўся ў кватэру, сеў зноў на кухні, задумаўся. Згубіўшы такія грошы, сапраўдны нармальны гаспадар іх апамятаўся б у 6-7 гадзін раніцы і да гэтага часу перавярнуў бы да гары нагамі паўмінска. Адно з двух. Ці гэтыя даляры сапраўды, як ён і думаў нядаўна, баяцца шукаць, ці яму іх падкінулі? І вельмі проста. Забілі чалавека, падчысцілі ўсё, што можна, частку даляраў падкінулі яму, Васілю. Цяпер застаецца толькі патэлефанаваць у міліцыю, назваць яго адрас, прыедуць, закруцяць рукі і даказвай, што ты быў учора на пахаванні, потым п'янстваваў на вачах дзясяткаў людзей. Ён страсянуўся. «Ды што за глупства?» У яго жалезнае алібі, і потым, як яму маглі падкінуць, калі ён прынёс гэты пакунак у сваіх руках? Ён помніць, як нёс яго пад пахаю па прыступках. Тым не менш ад усіх гэтых разваг даляры неяк згубілі для Васіля нядаўнюю прыцягальнасць. Ад іх раптоўна павеяла нейкім неспакоем, неўтульнасцю. Нячыстыя яны і думаць няма чаго. «Зробім так», — падумаў Васіль і сам у сябе спытаў. «Як?»